در اول امر مبانی پیش آمدن چون این حالتی در ذهن انسان از مسلماته، جای شک و شبهه نیست. بعد رشد این حادثه در ذهن هم با واسطه مسلماته، تا بالاخره به اون جایی میرسه که تردید برای انسان نمیمونه. این که میبینیم در قرآن بل لا یوقنون یا لقومی یوقنون، به صورت یک جریان تطوری در ضمیر و ذهن انسان، به همین دلیله که بس میشه که این مطالبی که به شما گفته میشه با ادله قطعی است. اون وقت وقتی میرسه به ضمیر انسان سالم، ذهن وظیفه خدادادی خودش رو انجام میده، میپذیره اون رو، اما هنوز یقین نمیشه تا مرتب ادله مسلم دیگر از واقعیات غیر قابل تردید میان رشد میدن، این حادثه در ذهن انسان رو منتهی میشه به یقین، که در اونجا وقتی میشه یقین حالتی شفر راکب داره. بعد در مورد ایمان اشتباه نظر فلاسفه و متکلمین با این مختصر اشاره روشن میشه که چون اونا یک تعریف فلسفی دارن از قضیه جامد و راکد، میگن ایمان مثلا کم و زیاد نمیشه. واقعا این به علت افتادنتون مقیاس ها و قالب های استاندارده و بیگانه شدن از واقعیت ضمیر و ذهن انسان، در حالی که در قرآن ادله فراوان دارین که کم و زیاد میشه، واقعیت هم همینطوره. در زندگی هم میتونید انسانها رو نگاه کنید، از اون عالم تجرد ذهنی بیایید بیرون، چون این مسائل به انسانیت مربوطه. هرچی مسائل ذهنی مربوط به انسانیت باشه، وقتی اعتبار داره که تطبیق کنه با موضوع که انسانه. بیایید انسانیت رو ببینید، میبینید دو نفر داریم، ده نفر داریم، همه مؤمن، ولی چقدر تفاوت در قوت و ضعف ایمان اینها هست به واسطه قوت و ضعف عملشون، برخوردشون با مسائل، با موانع، با مشکلات. به طور ساده این تفاوت ظن و یقینه. حالا ممکنه این سوال پیش بیاد که خدا این همه تأکید میکنه که این ظن لا یغنی من الحق شیئا این یتبعون الا الظن، یا از زبان خود اونها میگه این ظن الا ظن و ما نحن بمستيقنین، امثال این عبارات نشون میده که مسائل فکری دیگه جای ظن نیستن، باید یقینی باشند. پس اونچه ما میگیم بسیاری از مسائل فکری اجتهادی هستند، با این مطلب ممکنه هماهنگ نباشه. ما خیر، واقعیت اینه که همونطور که اشاره کردیم، اونچه جای یقین با اون معنی قرآنی، نه معنی فلسفی مورد قبول متکلمین. و اونچه مایه ظن همینه که ما مختصر اشاره‌ای کردیم، مسائل اجتهادی در مسائل فکری، در موضوعات فکری زیاده، اما اونچه اجتهادی نیست که جای ظن نیست، ظن به معنی لغوی رو میگم، بلکه حرکت ذهنی در اونجا باید بر مبانی مسلم آغاز بشه، بنا نهاده بشه و با مسلمات پیش برسه تا به یقین میرسه، عبارت از اصوله که حتی گفتیم اصول را هم آوردن، وضعی بر سرشون آوردن که در اونجا هم رسیدن به حق مطلب اشکالاتی داره. در مورد اصوله که جای اجتهاد نیست، اما از اصول پایین تر بقیه مسائل فکری جای اجتهاد هستند و اشکالی ندارد. برگردیم دوباره سر همون قضیه جبر و اختیار. اشاره ای کردم که در گذشته بودند افرادی یا گروه هایی که مثلا در بس نظر اشاعره رو نپذیرفتند در حتی یک قضیه، یا در بس نظر معتزله رو نپذیرفتند. گاهی بودن انسان هایی که برخوردشون با مخالفینشون به اون ترتیب بوده که گفتیم، تکفیر میکردن و توضیح دادیم که این اشتباهه. جز اون اصول بقیه مسائل فکری قسمت عمدهشون جای اجتهاد هستن. حالا با توجه به اون توضیح که دادیم، اینجا میخوام تصریح کنم که هیچ وقت در بست نظر یک فرقه فکری رو نمیتونیم قبول کنیم، مگر برای کسانی که اهل نظر نیستند، که تازه اونم کاری به مسائل فکری ندارن چندان، حتی در مورد مسائل فقهی هم همینطور غالبا. بنابراین من هیچ تعهدی برای خودم نمی بینم که بیام نظر اشاعره رو در یک قضیه به شما تحویل بدم یا نظر معتزله رو به شما تحویل بدم، مگر وقتی به صورت کلاس درسی در بیاد که اشاعره در مورد این قضیه چی میگن، معتزله چی میگن، افراد دیگر یا گروه های کوچکی دیگر چی میگن. در اون موقع خب جنبه نقل میشه. در نقل دیگر رأی و عقل بازی نیست، اجتهاد نیست، باید گفت این یکی چنین گفته، اون یکی چنین گفته. ولی این سؤال و جواب هایی که ما داریم موضوعش فرق میکنه با اون قبیل بحث که نقل آراء و نظراته. و مهم در این جلسات و در این سؤال و جواب ها این است که اون چه فکر می کنیم اسلامی است و دین می پذیره اونو بیان کنیم برای مردم، چه اشاعره پذیرفته باشن چه خیر، چه معتزله گفته باشن چه خیر. پس اون چه می گویم در مورد هر کدوم از این مسائل، گمان نکنید در بست نظر یکی از این دو گروه یا بقیه گروه های کوچک یا افراده، نه، اون چیزی است که خودم بهش رسیدم از آراء و نظرات اینها. یعنی گاهی ممکنه مطلبی بگم که درست نظر اشاعره یا درست نظر معتزله یا کسان و گروه های دیگر باشه، یا از ماورای اینها چیزی دیگه باشه. همونطور که گفتیم افراد و گروه هایی بودن در گذشته مطالبی داشتن از این قبیل، رأی خودشون، یا مثلا بعضی از مسائل این دسته و بعضی از نظرات اون دسته رو پذیرفتند و درست شناختند. الان هم وضع ما همینطوره و باید هم همینطور باشه. باید در مورد مسائلی که جای اجتهاد و بررسی ذهنیه، انسان های صاحب نظر اینطور برخورد کنند با مطالب، نه گروه گرایانه، نه اینکه چون این رأی مال این گروهه و من نسبت به این گروه دارم، اگرم نقطه ضعفی در اینها ببینم ذهنم برسه به رأی بهتر، باز بچسبم به اون رأی، نه اونطور. البته خب اینجا هم اشاره بکنم که مذهب سازی چند اندازه خطرناک است و باید چه کار کرد که اینطور نباشه که گفتیم منتهیم نباشه به مذهب، یعنی نه جمود و تعصب و گروه گرایانه بر مسائل و نه منتشر کردن آراء و نظرات گوناگونی که نتیجهش پیدا شدن گروه ها و فرقه های هرچه بیشتر و پراکنده شدن هرچی بیشتر مسلمانان باشه. و این دوتا متعارض و متضاد را جمع کردن واقعا کار مشکلیه. مقداری حذر و احتیاط با تقوا و خلوص میخواد که انسان هم اون وظیفه رو انجام بده، گروهگرا نباشه، به طور قشری آرا و نظرات یک مذهب فقهی یا فکری رو نپذیره و تبلیغ نکنه و ازش دفاع نکنه، و هم میدان نده که دوباره فقهای دیگر وجود بیان. یعنی اگر تا کنون اسلام تقسیم شده به چند شاخه، هر کدوم از این شاخه ها دوباره تقسیم بشن به شاخه های دیگر، البته مشکل هم هست. بعد از این توضیح اینه که عرض می کنم خلاصه ایست از کل مطلب، یک قسمتی از اون مطالب رو در اون نوارهای مربوط به جبر و اختیار گفته ایم. مجموعاً اون چه در عالم حاکم است دو اصل است، به نام قضا و به نام قدر، که غالب مردم این دو کلمه رو چنان با هم جمع میکنن میگن قضا و قدر که گویی دو لفظ هستن با یک معنی، یعنی نه دو لفظ مترادف، دو لفظ با هم یک معنی رو میرسانن، اینطور مردم تلقی میکنن، در حالی که خیر، دو تا لفظ هستن هر کدوم با معنای علاحده. قضا که در قرآن از این ریشه افعال مختلف داریم به معنی حکم و فرمانه، و قدر باز در قرآن کلماتی داریم از همین ریشه به معنی اندازه است. میتونید امروز این کتاب های کشف الآیات هست برای کسانی که مخلص باشند و مآخذی مطمئن در اختیار داشته باشند، این خصلت رو وجود آورده که کار پیدا کردن مآخذ و منابع قرآنی رو آسان کردن. مراجعه کنید به اون کشف الآیات و آیات مربوط به ریشه قضا و ریشه قدر رو پیدا کنید. البته خب روشایی هستند در بین مردم که خارج از قضیه هست که من اشاره می کنم، ولی مهم که بدون پایه یقینی با همون معنی یقین که قبلا اشاره کردیم شروع می کنن کشف الآیه رو باز می کنن، یا الله تفسیر قرآن و استنباط مطلب از قرآن، این کاریست عجیب پوچ سطحیانه نامنطقی و غالبا ممکنه به نتیجه های تمام ضد قرآنی برسن. اینطور نیست، باید مبنایی باشه محکم بعد کار شروع بشه. مثل اینکه باید در آزمایشگاهی با امکانات و مواد اولیه لازم افرادی با خبر شروع کنن تجزیه و تحلیل بعضی از عناصر و مواد گوناگون تا به نتیجه مطلوب برسند، نه همینطور روی خاک ها افرادی بدون سابقه آشنایی کار بکنند که بخواندن به اون نتایج برسند و احکام صادر کنند در مورد فلان عنصر و فلان عنصر و فلان عنصر. این دومی غلط و پوچه و مضر برای انسانیت، در حالی که اون اولی گرچه احتمال اشتباه هست توش ولی مثبت. در برخورد با قرآن هم همینطور باید باشه، اون روش سطحیانه که یا الله کشف الآیت رو بیارو کلماتی رو از فلان ریشه پیدا کنو خودش شروع کن معارف قرآنی استخراج کردن، مردود و باطله و غالبا مضره. و دی اون روش دیگر که انسان صاحب اطلاعات و معلوماتی در زمینه کار باشه بعد شروع کنه به تحقیق، بسیار مثبت و ثمر بخشه، گرچه هم گاهی هم به صورت اشتباه نتیجه حاصل بشه. ولی راه منطقی رسیدن به علم برای انسان حرکت از معلومات به سوی مجهولات، یعنی کشف مجهولات به وسیله معلومات، نه حرکت در مجهولات به وسیله مجهولات به سوی مجهولات. این نیست. قضا عبارت از اینه که در دستگاه آفرینش عالم وجود در نظام تکوینی خدا اراده می کند هر پدیده‌ای به وجود بیاد، یا در نظام هدایت و تبلیغ در نظام تشریعی هر حکمی رو می فرسته برای انسان. البته این قسمت دوم چندان مطلوب نیست در مسئله جبر و اختیار، مگر به یک اعتبار دیگر که برمی گرده به حالات انسانی. و الا در مورد مبنای بحث که قضا و قدره چندان مورد توجه نبوده. ما هم به اون قسمت از قضا کاری نداریم که مربوط به مسائل تشریع نظام تشریع، تنها اون قسمت که مربوط به مسائل تکوینه اونو در نظر میگیریم و کافی هست تکلیف اون یکی هم روشن میشه. پس قضا یعنی فرمان الهی برای پیدایش هر موجودی. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن، فرمان میدهد که بشو فیکون. طبعا نتیجه اینه که اون چیز به وجود میاد. این قضا در نظام تکوین، در مورد تشریع هم همینطوره که آیات زیاد داریم، ولی با اختیاری که برای انسان هست در اونجا امتثال امر آنی و یقینی و مستمر، ولی در اینجا که انسان اختیار داره متفاوته. به همین دلیل هم اینو رها میکنیم فعلا. هر پدیده‌ای وجود میاد همیشه ثابت نیست، تحولاتی بر این عارض میشه. هر تحولی هم عارض میشه اینم به موجب قضای الهی است ولو تدریجی. مثلا قضای الهی این است که یک دانه گردو تبدیل بشه به یک درختی که صدها سال عمر کنه، یه هسته خرما تبدیل بشه به یک درختی که صدها سال عمر کنه و چقدر ثمر بده. ممکنه بعضی فکر کنن خب این کجا اونطوره که اذا اراد شیئا یقول له کن بعد فیکون. سالها طول میکشه تا به ثمر میرسه، سالها میگذره هر سالی ثمر میده، خشک میشه دوباره برگش میریزه، دوباره برگ بیرون میاره و ثمر میده. خب یک اشتباه ذهنیه، فرق نمی کنه چه آنی اون قضیه حادث بشه چه تدریجی در گذشت سالها و قرنها و صدها هزار سال و میلیونها سال. عیناً مطلب یکیه، اراده کرده که بشه و میشه. در اونجا اراده کرده آنی، ولی در اینجا اراده کرده به اون صورت تدریجی و تحول. و منظور اینه که هر تحولی هم در پدید وجود میاد، موجودی اول وجود میاد به صورتی، بعد در طول سالها و قرنها و هزاران سال مراحلی رو طی میکنه. اینم طبق همون نظامه که امر میکنه که کن و طبعا فیکون، هیچ فرق نمیکنه، قضیه یکیه. در اونجا اراده الهی چنین بوده که فوری به وجود بیاد، در اینجا اراده چنین بوده که تدریجی اول به وجود بیاد بعد به صورتی برسه به اون مرحله مطلوب از وجودش، که نظام این عالم اساسا رو همین مطلبه، نظام تدریج. اونطور که قرآن اشاره میکنه اول به صورت دود این عالم رو میآفریند، بعد شش دوران طی میشه که متوجه هم هستید علم مقداری چیزهایی فهمیده در مورد این شش دوران، تا به دوران حیات میرسه. باز همون امر واحد کن و امتثال آنی یکونه، هیچ فرق نمی کنه. اما اینکه امتثال آنی شده ولو اینکه تحقق فعلی صورتهای مختلف در گذشت زمان با گذشت قرنها و هزاران قرن باشه، در اینجاست که معنی کلمه دوم قدر برای ما روشن میشه. پدیده ها رو خدا می آفریند بدون بدون حساب نیست، تحول ها را پیش میارد برای پدیده ها بدون حساب نیست، همه روی حسابه. کل شیء خلقناه بقدر. فلان عنصر با فلان عنصر فرقش چیه؟ در این حساب هست. مثلا در این عنصر چند تا اتم، در این یکی چند تا اتم، اتم اون یکی چطور، اتم اون یکی چطور قرار گرفتن اینا و بسیاری مسائل دیگه، شاید خیلی ریستر و دقیقتر در اجزای تشکیل دهنده اتم که هنوز بشر به اونجا نرسیده، و شاید در چیزهای دیگر غیر از اتم که هنوز شناخته نشده. الان بشر فکر میکنه دیگه صورت نهایی ماده همون اتم هست. نه، ممکنه چیزهای دیگری باشه غیر از اتم که ذهن به اونها نرسیده باشه. همونطور که بسیاری پدیده ها بودن در عالم که قابل درک نبوده برای انسان در گذشته، الان هم ممکنه. به هر حال حساب هست، و اینکه این عنصر با اون عنصر متفاوته روی همین قدر و اندازه و حسابه. اینکه این ماده با اون یکی ماده، ماده مرکب از عناصر فرق داره، باز روی همین مطالب و حساب هست. این به طور ساده شد معنی قضا و قدر. و واقعیت اینه که هیچ فعل و انفعالی هم، نه تنها پیدایش پدیده ها، هیچ تحولی هم در هیچ ذره ای از عالم امکان ندارد صورت بگیرد به وقوع بیاد جز با قضا و قدر. محال است. و کسی که با علوم مادی بیشتر سر و کار داشته باشه بهتر اینو میفهمه. هر چی شما تصور کنید، یه سنگ رو میزنید رو سنگ دیگه، مثلا صدا منعکس میشه. بدون قضا و قدر امکان نداره این صدا منعکس بشه. ذراتی از این سنگ یا از اون سنگ یا از هر دوتا پراکنده میشه، امکان نداره بدون قضا و بدون قدر. اما قضا و قدر با این معنی که گفتیم، نه اون معنی که مردم در ذهن دارند که چیزی میشه مساوی با مشیت خاص الهی، با معنایی که بعدن خواهیم گفت. یعنی اونطور فکر میکنند که خدا خواست به طور خاص فلان حادثه پیش بیاد و انسان تقریبا به همون صورت جبری انجام داد. نه اون معنی، نه قضا و قدر با این معنی دقیق قرآنی که گفتیم. و شاعری در زبان کردی درست میگه، زبان کردی آرامی، به قضا و قدر، به تقدیر حق. این قدر رو بیشتر باز کرده. نسیم متا و بجمن و ورق. واقعیت بدون قضا و قدر و بدون تعیین اندازه از طرف آفریدگار، نسیم توانایی این رو نداره یه برگ درخت رو تکان بده، امکان نداره. قضاست که نسیم رو خلق کرده، قضاست که اون برگ درخت رو خلق کرده، قدر است که چنان قدرتی در فلان اندازه‌ای به این نسیم ها و باد ها میده و چندان مقاومتی به اون برگ درخت ها. همینطور این قسمتی از اون چه در عالم وجود داره و جبر مطلق و مجموعاً اون چه هست در این عالم وجود جز اون چه موجودات زنده حتی غیر از انسان هم انجام میدن با تفاوت محدوده ها، همش جبر مطلقه. و وجود خود موجودات هم جبر مطلقه، و اینکه این موجودات این اختیارات رو دارن هم جبر مطلقه. یعنی آفریدگار اختیار داده به فلان جاندار چنان کار بکنه، این اختیار در دامن جبر داده شده به این، محصولیست از جبر که بعد این میتونه استفاده کنه از اختیارش. اگر میبینی یک جاندار توانایی داره بره دنبال تأمین غذا از گرما خودش نجات بده، ذات پیدا شدن این توانایی با آفرینش الهی با قضاست و با قدر، پس با جبره. بعد در داخل این جبر و در نتیجه این جبر این اختیار برای این موجود حاصل میشه که بره دنبال کاری آخر و برای انسان در دامنه ای گسترده تر و با وسائلی برای معرفت که در اختیار بقیه موجودات نیست و تصمیم گیری هایی با نتایج بسیار متفاوت با تصمیم گیری جانداران دیگر. این دو مطلب دو تا اصل هستند حاکم بر تمام عالم، هم وجود موجودات هم تحول موجودات، جای کمترین عدول و گریز نداره، هیچی مطلقا به هیچ وجه. و این در تعبیراتی دیگر اسمهایی داره مانند مشیت عام یا اراده عام یا سنت الله عام. اما در ماورای این، در مسائل انسانی، انسان متفاوت از این عالم تا جایی که ما اطلاع داریم آفریده شده، چنان متفاوت که مقام حاکمیت و اداره به انسان داده شده در محدوده کوچک اختیارش که خیلی بزرگه به نسبت انسانیت، هرچند یک در میلیارد در میلیارد نیست میدان اختیار نسبت به میدان جبر، اما به نسبت ما که ما هم کوچکیم و محدوده کارمون هم کوچکه در این عالم، تمام مطلب برای ما این محدوده کوچک اختیار نسبت به میدان وسیع عالم کوچکه، اما نسبت به ما تمام مطابق با ظرفیتمونه. پس برای کارهای خودمون تمام مختار هستیم، ولی واسطه اون معرفتی که پیدا کردیم در نتیجه اون جبر نظام الهی ما دارای این خصوصیات هستیم که اختیاری داریم با اون گستردگی. برای این موجود این چنین علاوه بر اون نظام عام حاکم بر عالم که حاکم بر ذرات وجود ما هم هست، بر ضمیرمون، بر تحولات ضمیرمون، یک نظام دیگر هم هست که به خاطر این موجود استثنائی اون نظام را خدا قائل شده. و غالبا این نظام نه در موازات نظام دیگر بلکه در مقابل نظام دیگر جریان پیدا میکنه. و غالبا در عبارتی ساده خدا نظام عام عالم رو به هم میزنه به خاطر انسان. اما به خاطر چی؟ به خاطر قد و بالاش، به خاطر چشمش، ابروش، به خاطر هیکل مادیش؟ خیر، به خاطر تمام نیروهای معنوی هم که داره به طور راکت؟ خیر، به خاطر ثمره‌ای که از نیروهای معنویش میگیره، به خاطر تلاشش، کارش. به طور خلاصه وقتی حق در برابر باطل ظاهر میشه، اگر این حق برای انسان هاست، انسان ها قدر این نعمت رو بفهمند و وظایفشون رو انجام بدند و برای سعادت خودشون استقبال کنند از حق و جان بازی کنند برای پیروزی حق، در اینجا اهلیت پیدا می کنند برای اینکه خدا حساب اینها رو در مقیاس و قالب حساب نظام عام قرار نده، نظام عام رو به هم بزنه برای اینها. و خب در قرآن نمونه های فراوان داریم از این مطلب و چقدر عجیب و غریب، از جمله اینکه در اول سابقین پیشتاز خدا تکلیف رو اینطور براشون تعیین میکنه، یک در برابر ده، یک انسان در برابر ده، بعد نیروی مادیشون زیاد میشه به اون نسبت تکلیف معنویشون پایین میاد، یک در برابر دو، بعد میبینیم وعیدهای الهی که اگر از اونم ضعیفتر شدن دشمن کم غلبه پیدا کنه بر اینها.